हर वेले जिन्हां नूं तूं देसी देसी कर दी गड़बी ना पींदी आ शराब जेड़े कर दी हर वेले जिन्हां नूं तूं देसी देसी कर दी गड़बी ना पींदी आ शराब जेड़े कर दी उन्हां ने लवाउणे तैथों तड़के नित ही पखाएंगी तंदूर नी सुन लैनी चंडीगढ़ वालिए सौरे तेरे होने संगरूर नी सुन लैनी चंडीगढ़ वालिए सौरे तेरे होने संगरूर नी नरमे नू नरम पटोला वेखी चुगदा ओ खेतां विच वेखेंगी तू सूरज नू डुबदा नरमे नू नरम पटोला वेखी चुगदा खेतां विच वेखेंगी तू सूरज नू डुबदा देसी जट लै जू कोई फोड़ ते लिमोजिन वाला टुट जू गरूर नी लिमोजिन वाला टुट जू गरूर सुन लैनी चंडीगढ़ वालिए सौरे तेरे होने संगरूर नी सुन लैनी चंडीगढ़ वालिए सौरे तेरे होने संगरूर नी बिलासपुरी अमने दे वर्गा ओ इक पैर पिंड दूजा सरी विच तरदा